Ilang beses ko bang dapat sabihin lahat ng sasabihin? Paulit-ulit. At ilang beses bang papangako sa'yong di ako mawawala? Magtiwala sa'king salita. At ipapangako ng bawat oras ng aking buhay ay sa'yo lamang. Aking papangako habang buhay ako'y nariyan, lagi kang kakantahan na hindi ako alis sa tabi mo, hindi ako mawawala, maglalaho, hindi ako magsasawang mahalin ang nag-iisang bituin sa aking paningin. At dumating man ang panahong akala mo kay mahirap mahalin, ako'y nandito magmamahal pa rin sa'yo. At anuman ang maisip mong dahilan para ko'y mawala, pangakong di magkatututo lahat yan dahil ang totoo. Hindi ako alis sa tabi mo, hindi ako mawawala, maglala, magsasawang mahalin ang nag-iisang bituin sa aking paningin. Hindi ako alis sa tabi mo, hindi ako mawawala o maglala. Magsasawang mahalin ang nag-iisang bituin sa aking paningin.